szalony kawałek mojego szyku Mariana, wiesz? To jest szalony kawałek reprezentujący warszawski też. To jest JNMRIO i nasz człowiek 600 volt, wiesz? Sprawdź to, sprawdź. Marian i 600 volt, znów jeden front. Myślałeś, że nie będzie tego. Błąd, w zaszłości idą w kąt. No bo jak mam nie rymować, kiedy takich werbli idzie rząd? A słyszysz to pianinko? Nieodłącznie ze stopami jak szczeble z drabinką linową. Mam moc benzynową, wysokooktanową, spalinową. Pobłogosław ty, 12-calową płytę winylową. Czuję się w pełni profesjonalnie tu w gościnie. I zanim czas mój minie, to co? Ja wciąż jestem tu w kabinie, z mikrofonem. Widzisz to takie proste, Wojt jest konstruktorem. I ja jestem konstruktorem, jak Neo w Matrix na monitorze. Szukamy rozwiązania i nie ma na to równania. To razem z nami wstaje, szykuje się do spania. Wiesz o czym mówię, hip-hop akcja nie do rozwikłania. A słyszysz to pianinko? To jest 602 wkurwione bity. Mój człowiek Mario, wiesz? Warszawski też, wiesz? Sprawdź nas w tym roku, ten rok jest nasz, mówiłem ci. Nasz jest ostatni rok tysiąclecia, pierwszy rok milenium. Bardzo wąskim gremium, yo. Nawinę teraz, takim stylem, charakterystycznym dla mnie. Krótko, dokładnie, absolutnie bez zajawek agresywno-atakowych. 2001 era wersów całkiem nowych. Jestem z UFD, bez nas hip hop w Polsce. To jak bez czarnych skład Lakersów. To jak bez gwiazdki, logo konwersów. Dobry warszawski gatunek deszczu. Są dowody niezbite, czekacie na tą nową płytę. Sorry za obsuwy, ale już niedługo wszystko zostanie odkryte. Fachowy lit za bitem, dodać rymy na luzaku i te rymy bardziej jadowite. Jest taka sprawa, znów uderzamy jak biter. Hit za hitem. Co tu się dzieje, człowieku? Posłuchaj tego. To 602 i Mario. W 2001 roku warszawski deszcz ma swój scenariusz. Wiesz, trzy płyty SPORT, warszawski deszcz i WWA. Wiesz, yo, yo. Oczekuj nowej płyty. Warszawski deszcz i TDS. Powiedziałeś to, człowieku, powiedziałeś to. Chilloutuję tutaj w studio. Jestem wyluzowany, rap jest grany. Bit jest kozak jak Krzysztof. Są plany, tu powstają płyty. Bez domieszek, sam czyścio. Ogólnie z korzyścią dla każdego. Za to kasy, mieszek i to wszystko. Klimat mamy typu domowe ognisko. THS2 na PSX THC. Kto się trzyma z RLX, o co chodzi wie, o. Kolejna płyta DJ Show, 600 volt. Kurwione bity. Aha. Mario, rozwój CFC. Pamiętasz Anka Kazewicz parę lat wstecz? Wtedy zaczęliśmy grać ten mecz, który nie ma końca. Będzie tak trwał. I wiesz, każdy z nas będzie grał. 602. A słyszysz to pianinko? Nie jeden kawałek przed nami w tym roku. Nie jeden kawałek za nami w tym roku. Ogólnie jestem cały czas gotów, wiesz? Mario Test, numer raz, N-A-R-A-Z. Hit za hitem, wiesz?